tusapula mulandu wa macheso kesoli bia kesoli wasapwisha bantu webengena tusapula mulandu wa makeso kesoli bia kesoli wasapwisha bantu nga wasanga chilumendo nesoloshi afikamba nesapatwe ya beyama halelila keso nga wasanga chilumendo netoloshi afikamba nesapatwe ya beyama halelila keso kesoli bia kesoli kesoli bia wachabe kesoli bia kesoli wasapwisha bantu. Akumula iwa burule fwe vende nga tuna chibuku nemote ya chipo mutengo nokupyanga tatwapya kesoli bia kesoli wasapwisha bantu kesoli bia kesoli kesoli bia wachabe kesoli bia kesoli wasapwisha bantu. Kesoli bia wachabe kesoli bia kesoli wasapwisha bantu kesoli bia kesoli kesoli bia wachabe kesoli bia kesoli wasapwisha bantu.